Likambosa likaye chibamura kondi nzotora susi Kakabuya na defana ni mamae Likambotolo baraki Likamboya koe mena seserite Kaprise salio okomiko triplengai Nalembiko vivre na makani si sheri zonga na leli Ebebe lingai Nakoka teko sipote Likambosa lingaye chibamura kondi nzotora susi Kakabuya na defana ni mamae Likambotolo baraki Likamboya koe mena seserite Paprise salio okomiko triplengai Nalembiko vivre na makani si sheri zonga na leli Ebebe lingai Tara mokena sima Présence na yo nécessaire na vida ngai na beleri yo chérie na ndenge yo bosani ngaye na meri lelo potera bosana e e kominga na kwiti na sutuki na komi komo na yo duble duble Zoka na mera ki pomoli moe pemae Na regrete sheri ranga yo Yama chance moko nisinga nzoto na susio Na lelio orulenga okeira yole O papa Motilo triplenga na regrete Triplenge ya somo Naleli na viranga yo kabuye Tarana toni susi sheri yo e zombo Oko singa oke ina yoge Mopeli nyo songa na koli na kaka mobulu nzambe Na regrete sheri na gayo Ya bashose Oko ni singa nzoto na susio Naleli orulenga oke ina yoge Papa, motindo triplenga na regrete Triplenge ya somo O triplenga oke na yoge Tarana komi jalu jalu yo wakambwe Na regrete la biranga yo Nani angora lingali suso loko la yogo Na regrete sheri ranga yo Yaba chance oko nisinga nzoto na susio Na lenyo orulenga oke na yoge O papa, motilo triplenga na regrete, triplenge ya somo. Na regrete la vilanga yo, oh, lolendo na ngayi nyo so, silisi na komiso pae, na landa kayo, na komiti na panundu sherie, na landiyo na kananga papa, na silisi mbuji mayo, ona konu kayo, bebe na komi ngombe matadi, ona konu kayo, kolinga Moto maladi gora na pepi nzoto Na regrete sheri na gayo Yaba chance Oko nisinga nzoto na susio Na lelio Orulenga oke ina yoge O papa Motindo triplenga na regrete Triplenge ya somo Na leli la vila ngayo Kabuya e Tarana toni susi sheri yoge zombo Oko singa oke ina yoge Na regrete sheri na gayo Yaba chance Oko nisinga nzoto na susio Na lelio Orulenga oke ina yoge O papa Motindo triplenga na regrete Triplenge ya somo O triplenga oke ina yoge Tarana komi jalu jalu yo enzombo Na regrete la vilanga yo loco la yo na regrete sherira kayo ya ba chance pokori singa totora susio na lelio orulenga okeira yo he o papa motino dibenga na regrete tripinge ya somo he. Papa, na silisi mbujima yo Bebe na komi gombe matadi Pona koluka yo Bebe na komi gombe matadi Pona koluka yo Kolinga moto maladi Rorona pipi nzoto Na regrete sheri na kayo Kaba chance Okoni singa nzoto la susyo Na lelio Orulenga okei na yoge O papa Motino dribe gara regrete Dribinge ya sopo